בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גניבה הלכה ב'. הגנב משלם כפל ולא הגזלן. ואיתה בגימורה. מפני מה החמיר התורה בגנב מבגזלן וכו'. זה ישווה וכו'. ולא עוד אלא שעשה עין של מטה כאילו אינו רואה וכו'. ופרש אמר שהגנב כפר בהשגחה וכו', עיין שם. העניין העונש של גנב לשלם כפל בשביל שפגם בהשגחה, ולכאורה מה שייכות יש לתשלומי כפל בשביל פגם ההשגחה, ואיך הוא מידה במידה. א', על פי המאמר המתחיל, ציווית הצדק עדותיך ואמונה מאוד. על שאלת סבד ואתונה, אימה לן מי לדכדיבה וכו', מי לך קיסריה וכו'. והכלל כי תאוות ממון הוא בחינת עבוד הזורה. היינו כל העבודות זרות של כל השבעים אומות כולם תחובים בממון. ומי שנופל את תאוות ממון חס ושלום הוא עובד כל העבודה זרה של כל השבעים אומות. כי יש שבעים מן פינאירין שהם בחינת חיים, בחינת שמחה, בחינת צמח זבולון, בחינת מסע ומתן באמונה. כי אמונה הוא בחינת אמת שהוא אור הפנים וכו'. ולעומת זה 70 אנפין חשוכין, עצבות, מרה שחורה, חושך, בחינת מיטה, בחינת ביצבון תוכלנה, בחינת תאוות ממון וכו'. ובשביל זה קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה. כי כשאדם נופל בתאוות ממון חס ושלום, אז השכינה צועקת עליו, קלני מראשי, קלני מזרועי, בחינת 70 קלין כפולים. דהיינו קלני מראשי, קלני מזרועי, שתי פעמים 70 קלין הנ"ל. כי היולדת קודם הלידה צועקת 70 קלים. אך כשנופלת תאוות ממון חס ושלום, אז היא צועקת השכינה עליו שתי פעמים 70 קלין הנ"ל, שהם 140 קלין כמספר ממון עם האותיות. ועל כן קשין מזונותיו כפליים כיולדה, כי שם יש 70 קלין, אך כאן צועקת 140 קלין כנל, עיין שם. ותיקון של תאוות ממון הוא רק על ידי שמירת הברית, שעל ידי זה מאיר עליו אור פני מלך חיים, בחינתן פינאירין הנ"ל, בבחינת צמח זבולון וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' ולבאר קצת, אפשר לומר עניין השבעים קלין כפולים של מזונותיו של אדם, בחינת כפליים כיולדה הנ"ל. כי כל ההשפעות נמשכים מהדעת, בחינת דעת חסרת, מה קנית, דעת קנית, מה חסרת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, ובדעת חדרים ימלאו, היינו התורה שהיא הדעת, משם נמשכים כל ההשפעות והעשירות. ועיקר העשירות היא בחינת שמאל, כמו שכתוב בשמאלה, עושר וכבוד, בבחינת מצפון זהב יאתה. ועיקר האדם הוא הדעת, בחינת תורה, בבחינת זאת התורה אדם. כי מה שנקרא אדם הוא הדעת, בחינת תורה כידוע. והתורה, היינו הדעת, הוא בחינת עיניים, כמו שכתוב מצוות השם ברא מאירת עיניים. וכמו שכתוב מאור עיניים ישמח לב. פרש רש"י, היינו התורה. כי עיניים על שם החוכמה נאמר כמובן במקום אחר. היינו, התורה בחינת הדעת היא בחינת עיניים, כי הדעת הוא שתי פעמים עין כמובן, כי הדעת כלול מיוד הוויות שהם שתי פעמים עין. וזה בחינת 70 פנים לתורה, בחינת 70 אנ פינאירין, שזה בחינת עין כמובן בדבר רבנו במקום אחר. וכלליות התורה והדעת שהוא בחינת אדם ובחינת ימין, בבחינת מימינו אש דת למו. וכמו שכתוב, בנקור לכם כל עין ימין. ופרש רשי, עין ימין הוא התורה, עיין שם. כי התורה הוא בחינת עין ימין, בחינת עין פנים לתורה, אנ פי נאירין כנל. והשירות שהוא נמשך על ידי מעשה ידיו של אדם בבחינת ובאחיך בכל אשר תעשה, זה בחינת שמאל, בחינת בשמאלה, עושר וכבוד, כנל. כי האדם ממעשה ידיו שהוא השירות והמשא ומתן שלו, הם בחינת ימין ושמאל. כי האדם בעצמו עיקר האדם, הוא הדעת, בחינת התורה כנל, זה בחינת ימין כנל, בחינת אורך ימים בימינה, בחינת חיים ואריכות ימים, בחינת אנ פי נהירין, אור פני מלך חיים, זה בחינת ימין, וזה עיקר האדם, כי עיקר האדם הוא החיים ואריכות ימים שלו, בחינת הדעת כנל. והמסע ומתן והשירות הם בחינת עשייה, כי הם נמשכים על ידי מעשי ידיו כנל, וזה בחינת שמאל. כי מחשבה ומעשה הם בחינת ימין ושמאל כידוע. היינו הדעת, בחינת מחשבה שזה עיקר האדם ובחינת ימין, ומעשה ידיו שהוא בחינת העשירות, שהוא בחינת עשייה כנל, זה בחינת שמאל כנל, בחינת בשמאלה עושר וכו' כנל. ג. ועל כן קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה. היינו שתי פעמים 70 קלין. כי עיקר הלידה של האדם שהוא בחינת התגלות הדעת, שזה עיקר האדם כנל, הוא נמשך מבחינת ימין כנל, שהוא בחינת התורה, בחינת אין ימין, בחינת 70 פנים לתורה. ועל כן צריכים קודם הלידה 70 קלין כנגד ה-70 אנפין חשוכין, שהם כנגד העין פנים הנל. והם רוצים חס ושלום למנוע ולעכב התגלות הדעת והלידה. וצריכים כנגדם לצעוק עין קלין, לשברם ולהכניעם. ואז נולד האדם בחינת דעת, בחינת תורה, בחינת 70 אנ פי נהירין כנל, בחינת אין ימין כנל. אבל הפרנסה והממון שנמשך מבחינת שמאל כנל, בחינת אין שמאל, על כן צריכים שתי פעמים 70 קלין. כי השתלשלות הפרנסה צריך לרד בשתי בחינות השתלשלות. כי שורש הכל הוא בבחינת כולה ימינה, בחינת עינה חד דרחמה, ששם כולה ימינה, בחינת תורייתא דעתיקא סתימה, ששם כולה ימינה ולית שמאל ולית עושר תמן, כמובן במקום אחר. ושם טליה כל ההולדות וכל החיים ואנ פי נהירין, וכל ההשפעות של פרנסה והשירות, בבחינת בני חיה ומזון נעלב בזכות הטליה אלא במזלה. שהוא בחינת אין אחד דרחמה כידוע. כי אף על פי דלית שמאל ולית עושר תמן, כי שם הוא כולה ימין כנל, אף על פי כן שם שורש כל ההשפעות, כי הכל תלוי שם כנל. רק ששם הוא כולו אור צח ומצוחצח, בחינת כולה ימין כנל. וכשנמשך הדעת בחינת התורה, מעין אחד דרחמה, מבחינת כולה ימין למטה, לבחינת עיניים ימין ושמאל, אז היי צריכים לצעוק עין קלין כדי שלא יתגברו חס ושלום 70 אנפין חשוכין, שאחיזתם מעין שמאל כנל. ואז כשמכניעין ה-70 אנפין חשוכין על ידי ה-70 קלין, אז היי נתגלה הלידה, ואז היי דם נעקר ונעשה חלב. כי האן פין חשוכין הם בחינת דם נידות כמובן במאמר הנ"ל. ואז כשנכנעין האן פין חשוכין בשעת לידה, אז דם נעקר ונעשה חלב בבחינת עיניו כיונים וכולי רוחצות בחלב. ואין בזוהר הקדוש בהדרא רבה, כתיב הנה עין השם אל יראיו וכתיב עיני השם לה קשיא, אבי זר אנ פין, אבי אריך אנ פין, עיין שם. דלת. ועל כן כשצריכים להמשיך מזונות והשירות שהם באים משמאל כנל, אזי צריכים שתי פעמים עין קלין. כי הדעת בחינת התורה בכלל היא בבחינת אין ימין כנל. וכשממשיכים לדעת מבחינת אין אחד כנל, מבחינת כל הימין למטה, לבחינת ימין שלמטה, צריכים בחינת 70 קלין כנל. ועל כן, המזונות שבאים משמאל צריכים שתי בחינות השתלשלות, כי אחר כך צריכים עוד להשתלשל מימין לשמאל. על כן צריכים שתי פעמים 70 קלין, כי כך אחיזת האן פנחשוכין שבשביל זה צריכים לצעוק ה-70 קלין כנל, ומבחינת שמאל כידוע. ועל כן אפילו כשנמשך דעת, בחינת תורה, בחינת לידה כנל, שהוא בבחינת ימין, אף על פי כן צריכים 70 קלין. כי מאחר שלמטה יש בחינת שמאל גם כן, על כן אף על פי שממשיכים דעת, בחינת ימין, צריכים 70 קלין כדי שלא יתגברו חס ושלום ה-70 אן פנחשוכין שאחיזתם משמאל. ועל כן כשממשיכים מזונות שבאים משמאל, צריכים עוד 70 קלין מבחינת 70 קלין כפולים שלא יתגברו האן פנחשוכין ששם בשמאל עיקר אחיזתם. ועל כן הם כפולים כנגד שתי בחינות השתלשלות, מימין לימין ומימין לשמאל. ועל כן הם קשים כפליים כיולדה כנל. והנה, מחמת זה בעצמו שהמזונות קשים כל כך כפליים כיולדה, בחינת 140 קלין הנל, על כן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כי המזונות באים בקישוי כל כך צער כפליים כיולדה, ואחר כך מאומה לא יישא בעמלו, כי אחר כך אין בידו רק חצי הגיעתו. כי הגיעה הייתה בכפליים מלידת הרווח. ושמעתי מרבנו ז"ל על זה, על זה העניין שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, שיש שפע כפולה בחינת וכסף טועפות לך. וכשזוכין לבחינה זו, בחינת שפע כפולה, ניצול מבחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מאחר שזכה לשפע כפולה ואבן. היינו כנל. כי עיקר מה שאין חצי תאוותו ביד האדם לעולם, הוא מחמת שצערו בכפליים. על כן כל מה שמרוויח חסר לו עוד ביותר מחמת שצערו ויגיעתו הייתה בכפליים, בחינת כפליים כיולדה. ועל כן אין את הכנל הזה כי אם כשזוכין לבחינת שפע כפולה, ואז נתמלא כל רצונו. כי באמת צריכים לקשר הכל אל שורשו שבקדושה. בפרט הממון והעשירות שבשורשו הוא גבוה מאוד מאוד, בחינת אור צח ומצוחצח, כי שורשו במזל עד כל מזון בית טליאן, כנל. וכשמקשר הממון וההשפעה וכל העשירות שלו לשורשו שבקדושה, דהיינו להדעת, כנל, אזי נמשך בחינת שפע כפולה. כי אז כשמקושר העשירות לשורשו ונתבטל תאוות ממון, שעיקר התאווה הוא למטה מחמת שנפל ונתרחק משורשו כמובן במאמר הנ"ל, ואזי כשמקושר העשירות לשורשו, אז זה נמשך ברכה בכל אשר הוא עושה, בבחינת וברכך בכל אשר תעשה, בבחינת יוסף שהיה שומר הברית, שזהו עיקר תיקון של תאוות ממון כנ"ל, שעל ידי זה יכולים להסתכל בשורש ההשפעה של הממון, כמבואר כל זה היטב במאמר הנ"ל עיין שם. וביוסף נאמר, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח, כי נשתלח ברכה במעשי ידיו כנ"ל. כי עיקר ברכה הוא מהדעת מבחינת שבת שהוא בחינת דעת, משם נמשך הברכה לכל ששת ימי החול, בבחינת, ויברך אלוקים את יום השביעי ברכו במן, שהיה יורד לחם משנה ביום השישי, כמו שכתוב לקטו לחם משנה שני העומר לאחד. ופרש רשי שם, שנשתלח ברכה למלות העומר שתי פעמים, עיין שם. וזה בחינת שפע כפולה, בחינת לחם משנה שנמשך בשבת, שהוא בחינת אן פינהירין, בחינת תיקון תאוות ממון. כי שבת בחינת בת עין, בחינת 70 פנים לתורה, בחינת אן פינהירין. כמו שאומרים, ואנפה הנהירין. כי בשבת מירין כל השבעים פנים לתורה, כי אז ניתנה תורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז נמשך הדעת כידוע. ואז הוא תיקון תאוות ממון, כי כל ששת ימי החול הוא בחינת שטו העם ולקטו, בחינת הטרחה והיגיעה אחר הפרנסה, בחינת ביצבון תאכלנה. כי אז הם ימי המעשה שהוא בחינת מסע ומתן, שהוא בחינת עשייה כנ"ל. ובשבת היא שביתה מכל, ונתבטל כל המלאכות וכל העשיות ועובדים דחול, שכולם הם בשביל פרנסה, בחינת ביצבון תאכלנה. כי בשבת הוא שמחה וחדווה ואן פי נהירין, ואז מאיר שורש הדעת הנ"ל, בחינת מזלה דכל מזון בית טליאן, בחינת אין אחת דרך מהמאיר בשבת כידוע, ומשם נמשך ברכה ושפע, בחינת לחם משנה, בחינת שפע כפולה. כי בשבת נמשך ברכה לכל ששת ימי החול. היינו, שאז בשבת שמאיר הדעת שעל ידי זה זוכין לבטל תאוות ממון, שזהו בחינת שבת, בחינת שביתה מיגיעה הפרנסה, שהוא בחינת עשייה הכנ"ל, ועל ידי זה שזוכין בשבת לדעת, שעל ידי זה נתבטל תאוות ממון, וזוכין להתענג על השם לקשר הכל לשורשו העליון, על ידי זה נמשך משם ברכה ושפע, בחינת לחם משנה, בחינת שפע כפולה כנ"ל, ואזי זוכה להיות שמח בחלקו, ונתבטל בחינת ביצבון תאכלנה, בחינת ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. כי כשזוכה שנשתלח ברכה במעשי ידיו, על ידי שמקשר העשירות והפרנסה לשורשו, לדעת העליון, אזי נתבטל בחינת העצב, בחינת ביצבון תאכלנה. כי הוא שמח בחלקו מאחר ששורה בו ברכת השם, שזהו עיקר העשירות, בחינת ברכת השם היא תעשיר. כי זהו בחינת שפע כפולה, בחינת לחם משנה. ואז נתבטל בחינת העצב, שזהו בחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, שזהו נמשך מבחינת ביצבון תאכלנה, מבחינת צער כפליים כיולדה כנ"ל. כי כשמפריד השפע והשירות חס ושלום משורש הדעת, נמצא שהוא יגע וטורח תמיד, ומאומה לא יישא בעמלו. כי הצער הוא כפליים כיולדה, בחינת 140 קלין. ואחר כך כשנופל חס ושלום לתאווה גשמית של הממון, ומפריד הממון משורשו, נמצא שאין מאיר הדעת שהוא השורש והחיות של הממון בתוך ממונו, וממונו נפסק משורשו. ואזי זה הממון אינו נקרא ממון כלל, רק הוא אפרה באלמה, בחינת עפרות זהב, מאחר שאין בו חיות כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן אין לו חצי תאוותו, כי היגיעה הוא בכפליים, והרווח אינו אפילו מחצה, כי חסר החיות שהוא הדעת. כי הממון נמשך על ידי שני בחינות ההשתלשלות. כי תחילה מוכרחים להמשיך הדעת כנ"ל, שמשם נמשך הממון, ואחר כך צריכים להמשיך הממון מהדעת שיהיה נעשה שפע גשמיות. וזה בחינת צער כפליים כיולדה כנ"ל. וזה בחינת 140 קלין הנ"ל, בחינת קלני מראשי, קלני מזרועי כנ"ל. מראשי, מזרועי, דייקה, בחינת מחשבה ומעשה הנ"ל, בחינת ימין ושמאל. שצריכים להמשיך המעות בשתי מיני השתלשלות. דהיינו המשכת הדעת, ואחר כך מדעת ומחשבה למעשה ידיו, כנ"ל. ועל כן צריכים 70 קלין כפולין, בחינת קלני מראשי, קלני מזרועי. מראשי ומזרועי די ככנ"ל, בחינת כפליים כיולדה, כנ"ל. ועל כן, כשאחר כך אינו יכול לעמוד בניסיון של תאוות ממון, ונופל להתאווה של ממון שהוא בחינת עשייה לבד, ומפריד חס ושלום הממון בחינת עשייה מהדעת, נמצא שחסר לו המחצה, דהיינו החיות של הממון, שהוא הדעת, שהוא העיקר. ובאמת הוא יותר ממחצה, כי הוא העיקר. ועל כן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כי אין לו רק המחצה של ההגיעה והצער כפליים כיולדה. כי אין לו רק בחינת העשייה ממש, בחינת הגשמיות. ואפילו חצי תאוותו אין לו, כי אינו נחשב אפילו למחצה. כי עיקר הוא החיות שהוא הדעת. אבל כשמשבר התאווה הוא מקשר השפע לשורשו להדעת, ואזי יש לו בחינת שפע כפולה, בחינת לחם משנה, בחינת ברכה, אז הוא שמח בחלקו, כי יש לו כל. כמו שכתוב ביעקב, כי חנני אלוקים וכי יש לי חול. היינו שניצול מבחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כי יש לו כל מה שחפץ, מאחר שזכה לברכת השם בחינת שפע כפולה. וכששורה ברכת השם בכל אשר יש לו, בוודאי אינו מתהווה יותר. כי זה עיקר העשירות העולה על כל מיני עשירות שבעולם. בבחינת, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. כנ"ל, שניצול מבחינת בעיצבון תוכלנה, מבחינת צער כפליים כיולדה, שזה בחינת אין אדם מת וחצי תאוותו בידו כנ"ל. כי זוכה לברכת השם, בחינת שפע כפולה, כנ"ל. זין. נמצא שעיקר השירות והממון לקדושה הוא כשמקושר להדעת, שאז הוא בבחינת שפע כפולה כנ"ל. ולהפך, תאוות ממון חס ושלום הוא כשנפרד הממון משורשו חס ושלום, שאז אין לו חצי תאוותו וכולי כנ"ל. וממון של ישראל בכלל הוא בחינת ממון דקדושה. כי ישראל בכלל הם מבחינת שומרי הברית, כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים וכמובע במאמר הנ"ל. ועיקר תיקון תאוות ממון הוא על ידי שמירת הברית, כנ"ל. ועל כן ממון ישראלי הוא בחינת ממון דקדושה, שהוא בבחינת שפע כפולה, הנמשך מקדושת שבת, בחינת לחם משנה כנ"ל. ועיקר ממון דקדושה, בחינת שפע כפולה, הוא על ידי שמקושר להדעת שהוא בחינת עיניים כנ"ל, היינו בחינת השגחת השם יתברך, שמשם נמשכים כל ההשפעות מבחינת עיני השם על ידי השגחתו יתברך, בבחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה, הנאמר בארץ ישראל, שמשם נמשכים כל ההשפעות וכל העשירות לכל העולם כמובן. ומי שפוגם בהממון ונופל את תאוות ממון חס ושלום, עליו נאמר, גם עיניו לא תסבע עושר, עיניו דייקה כי פגם בעיניים כנ"ל, בחינת נתן עיניו בממון. כי שתי עיניים הוא בחינת 140 קלין הנ"ל, שצריכים לצעוק לשבר עיני הסתרא אחרא, שהוא 70 אנפין חשוכין שמתאווה לממון, בבחינת העין רואה והלב חומד. ולזכות לקשר הממון לשורשו שבקדושה לבחינת דעת, בחינת עיני השם, בחינת עיני עין השם אל יראב למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב, להציל ממוות בבחינת אנפין חשוכין שהם בחינת מיתה, כמובן במאמר הנ"ל, ולחיותם ברעב היינו בחינת פרנסה והעשירות שזוכין על ידי עיני השם, שנמשך ממזל עד כל מזון בית טליה, שהוא בחינת אין אחד דרך מבחינת הנה אין השם אל יראב, כנ"ל. ח' ועל כן הגנב שפגם בזה, כי פגם בהשגחה כנ"ל, כי עשה עין שלמטה כאילו אינו רואה כנ"ל, נמצא שפגם בבחינת שפע כפולה הנ"ל, שהוא ממון דקדושה, ממון ישראל. כי עיקר שפע כפולה הוא כשמקושר להדעת לבחינת השגחה כנ"ל. ועל כן צריך לשלם כפל מידה כנגד מידה, כי הוא פגם בהשגחה כנ"ל, והפריד את הממון שגנב משורשו שבקדושה מבחינת דעת, מבחינת עיניים, מבחינת השגחה. כי הגנב בא בחשיכה בשעת שינה, וסבר שכשהאדם ישן ועיניו סגורות והדעת נסתלק, ויש חושך בבית, כאילו אין מי שישגיח אז חס ושלום. ועל ידי זה הוא פוגם בהשגחה בבחינת עיני השם, בבחינת אנפין אירין, ורוצה להתגבר חס ושלום אנפין חשוכין שהם בחינת חושך, מיטה וכולי כנ"ל. ובאמת, עיניו פקוחות וכולי, כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. והגנב שפגם בזה על כן משלם כפל, כי פגם בבחינת שפע כפולה כנל, שאז הממון אינו ממון כלל. כי אין לו חצי תאוותו בידו מאחר שהוא שר הדעת שהוא החיות כנל. ועל כן צריך לשלם כפל להראות לו מה שפגם כנל. כי עיקר תיקונו על ידי תשלומי כפל שצריך לחזור ולתקן מה שפגם, לשלם תשלומי כפל, להמשיך בחינת שפע כפולה, שזה נמשך מהדעת וההשגחה, שזה עיקר תיקונו של הגנב שפגם בזה כנל. וזה בחינת חיים שניים ישלם, חיים דייקה. כי שפע כפולה היא בחינת חיים, כי נמשך מתיקון תאוות ממון שהוא בחינת אנפי נהירין, בחינת אופני מלך חיים, כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ט. וזה בחינת מצוות הלבשת ערומים. בחינת כי תראהו ערום וכיסיתו. כי תראה דייקה. בחינת תיקון העיניים שהוא תיקון הברית התלוי בעיניים. כי הבגדים הם בחינת עיניים, בחינת כסות עיניים. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. בבחינת, כי ילבישני בגדי ישע, ישע הסתכלותה. כי הלבושין הם בחינת בגדי פאר דכלילן בגוונין סגין, בגוונין דנהירין. והם תיקון לפגם הברית שפגם אדם הראשון, שאז נאמר, מי יגיד לך כי ערום אתה. וכשרצה השם יתברך לתקנם, נאמר ויעס להם כותנות אור. כי הלבושין מחסיין על אריין, על פגם הברית, כי הם בבחינת אנפי נהירין. כי מלבוש בגימטריה שין עין חט, שין עין נהורין של אור הפנים וכולי כמובן. וזה בחינת ציצית שהם לבושין דשכינתה כביכול, בחינת כי היא כסותו לבדה, דה ציצית. כי ציצית הם בחינת עיניים, בחינת הוא איתם אותו וכו', ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. בחינת העין רואה והלב חומד, כי ניצולין על ידי זה מחמדת תאוות ממון. וזה בחינת קריאה חס ושלום על המת. כי סיטרא דמותא חס ושלום זה בחינת אן פנחשוכין כנל פגם הבגדים. ועל כן צריכין לקוראם אז חס ושלום. כי הבגדים הם בחינת אנפי נהירין, בחינת חיים כנל. ועל כן בחורבן בית המקדש נאמר ביצה אמרתו, בזה פורפירה דילה. כי המקדש הוא בחינת עיניים, בבחינת הנני מחללת מקדשי וכו' למחמד עיניכם. כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם. כי שם כל השבעים פנים לתורה, בחינת שבעים סנהדרין, שהיו יושבים בבית המקדש, שמהם תצא תורה. ושם בחינת אור הפנים בבחינת שלוש פעמים בשנה הכל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. כי שם מאיר אור הפנים ומשם יוצא כל הפרנסה והשפע לכל העולם בבחינת לחם הפנים. היינו, פרנסה דקדושה נמשך מאור הפנים. ועיקר חורבן בית המקדש על ידי חטא עבוד הזוהר שעבדו. שזהו בחינת פגם תאוות ממון, בחינת אלילי כסף וזהב. ועל כן נאמר בחורבן בית המקדש, כספם בחוצות ישליחו וזהבם לנידה יהיה. שזהו בחינת פגם תאוות ממון כנל במאמר הנה ליין שם. וזה בחינת הבכי על חורבן בית המקדש לתקן פגם עיניים כנל. וזה בחינת על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם וכו'. על אלה, בחינת אלה אלוהיך ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, היינו פגם עבוד הזור, פגם תאוות ממון. וזהו עיני עיני שתי פעמים עין, שהוא על פגם תאוות ממון שפוגמין בשתי עיניים, בעין ימין ועין שמאל, שזהו בחינת שתי פעמים שבעים קלין, בחינת כפליים כיולדה, בחינת 140 קלין כנל. ועל כן עיני עיני יורדה מים כנל. וזהו כי רחק ממני מנחם וכו'. כי על ידי תאוות ממון נופלין שתי נפילות, נפילה אחר נפילה חס ושלום. כי פגם שתי פעמים בה 70 קלין. ועל כן צועקת השכינה עליו שתי פעמים השבעים קלין, בחינת קלני מראשי, קלני מזרועי כנל. וזהו, כי רחק ממני מנחם, רחק דייקה, כי כביכול נתרחק ממנו השם מטבח על ידי פגם תאוות ממון, שעל ידי זה נפל נפילה אחר נפילה חס ושלום, עד שנתרחק ממנו השם מטבח כנל בבחינת ותרד פלאים. כמובא בדבר רבנו זל במקום אחר, שזה נאמר על העשירות דקדושה, שנפל מאוד בבחינת ותרד פלאים. כי על ידי פגם אבויד הזור, על ידי תאוות ממון, נופלין מאוד בשתי בחינות נפילות, בבחינת ותרד פלאים. ואז יורד העשירות דקדושה וכולי כנל. ועל כן נאמר בקץ הגאולה, עד מתי קץ הפלאות? כי הקץ נפלא מעין כל ונסתר ונעלם מאוד. בכל זה על ידי פגם עבוד הזור של תאוות ממון, שהיא ירידה כפולה בחינת ותרד פלאים. ועל כן אין יודעים עד מתי קץ הפלאות, כי מי שנפל לתאוות ממון קשה לו מאוד מאוד לעלות משם. כמובן בדבר רבנו זל במעשה של הבעל תפילה. כי עיקר הגאולה על ידי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו תלויה בתיקון תאוות ממון שיתקן על ידי משיח. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, בבחינת ישליך האדם את אלילך כספו ואת אלילי זהבו וכו'. כי על ידי משיח יהיה תיקון הברית כמובא בבחינת ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ועל ידי תיקון הברית יתוקן פגם תאוות ממון כנל. ואז יבנה בית קודשנו, בית חיינו ותפארתנו, ששם הוא בחינת תיקון תאוות ממון, בחינת אור הפנים, אנפי נהירין. ועל כן נאמר נחמו, נחמו עמי וכו' לשתי פעמים נחמו, בחינת נחמה כפולה. כי ירדו בכפליים בבחינת כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. היינו בחינת פגם תאוות ממון, שהפגם הוא בבחינת כפליים, בחינת שבעים קלין כפולין כנל. ועל כן רחק כמנחם, רחק די ככנל, עד שיבוא גואל צדקנו וינחמנו בכפליים, בבחינת נחמו נחמו כנל, במהרה בימינו אמן. י. וזה בחינת מצוות הגבהת התורה אחר הקריאה, שנוהגים לקנות מצווה זו בדמים יקרים, כמו שכתוב בשולחן אורך. כי עיקר ההגבה הוא על ידי העמודים של התורה. ועמודי התורה הם בחינת תומכי אורייתא בבחינת ווי העמודים, שזהו בחינת ממון כידוע, בחינת עץ חיים אל המחזיקים בה ותומכי המאושר. היינו, מחזיקי לומדי תורה שהם תומכי אורייתא, שזהו בחינת ממון דקדושה. כי על ידי צדקה, בפרט צדקה ללומדי תורה, על ידי זה ניתקן הממון כמובא במקום אחר. ואז נכלל שמאל בימין, שנכלל הממון הנמשך משמאלה בבחינת בשמאלה עושר וכבוד בימין, דהיינו בהתורה, על ידי שמחזיק ותומך בממונו את לומדי תורה. וזה בחינת מצוות הגבהה שמקיים בידיו, שמגביה בידיו את התורה על ידי העמודים, כדי שיהיו נכללין הידיים שהם בחינת עשייה, בחינת מסע ומתן, בחינת מעשה ידיו, שזהו בחינת עמודי התורה ווי העמודים כנל, שיהיו נכללין בהתורה כי הוא מחזיק את התורה. וזה מרמז על תומכי אורייתא שעל ידי זה נכלל הממון בהתורה השמאל בימין. וזה שמגביעין בשתי ידיים בימין ושמאל, שיהיה נכלל שמאל בימין כנל. ואז מצווה שכל העולם ייתנו עיניהם באותיות התורה, כדי לשעבד את העיניים ששם אחיזת תאוות חמדת ממון וכנל, שיהיו נכללין העיניים של כל ישראל בתוך התורה הקדושה, שהיא בחינת עיני השם כנל, כדי שיתבטל חמדת הממון כנל. כי הגבהת התורה מרמז שמגביעין כביכול את התורה לשורשה העליון, שהוא בחינת תורה איתה דעתי כסתימה, ששם כל הימינה ולית שמאל ולית עושר תמן כנל. ועל זה מרמז הגבהת התורה שמגביעין אותה למעלה לשורשה העליון כנל, ואז נתבטא לגמרי תאוות הממון כי לית שמאל ועושר תמן. ועל כן צריכים כולם ליתן עיניהם הזה תוך התורה, כדי שיהיו נכללים עיניהם בעיני התורה, שיהיה נכלל הכל בעין אחת דרחמה, שהוא בחינת כולה ימינה, שיתבטא לגמרי כל תאוות ממון כנל. ועל כן נוהגים לקנות מצווה זו בדמים יקרים כדי לשבר תאוות ממון, כי על ידי מצווה זו נתבטל תאוות ממון. ועל כן מפזרין הממון על מצווה זו, כי מבואה בדבר רבנו זל במאמר הנ"ל, שעיקר שלמות המצוות שיהיה בבחינת אמונה, שזהו עיקר התיקון, וכשמפזר ממון בשביל המצווה, שזהו בחינת שבירת תאוות ממון, שזהו עיקר האמונה. כי עיקר האמונה תלוי בשבירת תאוות ממון כנ"ל. ועל כן מצווה זו של הגבהה, שהיא בבחינת תיקון תאוות ממון כנ"ל, על כן מפזרין עליה ממון ביותר, ועל כן נוהגים לקנותה בדמים יקרים, שזהו בחינת תיקון תאוות ממון כנ"ל. יד-אלף. שייך לאל. שבת הוא תיקון תאוות ממון, ועל כן נמשך אז שפע כפולה, והגנב שפגם בזה משלם כפל וכולי כנ"ל. וזה שמובא בזוהר שמי שפוגם בעונג שבת ומענג עצמו בימי החול, הוא כמו הגנב וכולי, עיין שם בזוהר ויקל. כי הגנב פוגם בשבת שהוא בחינת תיקון העיניים כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו זה על פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של אדם, הוא מעדרה לה בקידוש הדבשים שם. כי שבת הוא תיקון העיניים, ועיקר על ידי כוסל קידוש, כוסל ברכה שצריך ליתן עיניו בו. ושם נאמר ויברך ויקדש ברכו וקידשו במן, בחינת שפע כפולה וכו' וכנ"ל. כוסל יין, יין בגימטריה 70, בחינת עין אנפי נהירין, בחינת שמחה, בחינת ויין ישמח לבב, ומשם עיקר הברכה בחינת ויברך כנ"ל, שהוא בחינת שפע כפולה לחמישנה. ועל כן אין קידוש אלא במקום סעודה, כדי להמשיך מיד בחינת שפע כפולה, בחינת לחמישנה, שנמשך בשבת על ידי הברכה, בחינת ויברך הנאמר על הכוסל ברכה, כוסל יין, בחינת אנפי נהירין וכו' וכנ"ל. י"ב. וזה בחינת מה שברכה משה בגמר מלאכת המשכן, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. יהי רצון שתשלח ברכה במעשה המשכן, ויהי רצון שתשלח ברכה במעשה ידיכם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, כי צריכים שתי ברכות. כי מעשה המשכן מרמז על המשכת הדעת, כמובן בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים, בבחינת כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ואחר כך צריכים ברכה במעשה ידיהם ממש, כי אחר כך צריכים להמשיך הפרנסה מהדעת לבחינת שפע גשמיות, ואז צריכים ברכה שנית. כי צריכים שתי ברכות כנגד שתי בחינות השתלשלות הנ"ל של הממון, שצריכים כנגד זה שתי פעמים 70 קלין כנ"ל. כי צריכים להכניע את בחינת הקללות הנמשכים מבלעם שהיה שתום העין, כי היה משוקע בכל השבעים אנפין חשוכין כמובא בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן היה לו עין רע ונפש רחבה, כמו שכתוב אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, כמו שפרש רש"י, כי היה משוקע בתאוות ממון. ועל כן, כשרוצים להמשיך ממון דקדושה, צריכים להכניע הקללות, דהיינו השבעים אנפין חשוכין הנ"ל. וצריכים להמשיך ברכה, בחינת ובאחיך בכל אשר תעשה. וצריכים שתי ברכות כנגד שתי פעמים השבעים קלין הנ"ל, כנגד שתי בחינות ההשתלשלות כנ"ל. וזה שברכה משה שתי פעמים ומעשה ידינו וכו' כנ"ל. י"ג. וזה בחינת ברכת כהנים, בחינת וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כי הכהן הוא בחינת דעת, בחינת שמירת הברית, בבחינת כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. וכמו שכתוב יורו משפטיך וכו' לישראל, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ועל כן כל הברכות בידם כנ"ל. בעיקר הברכה על ידי נשיאת הידיים, בחינת שאו ידיכם קודש וברכו וכו'. דהיינו שצריכים לשאת בחינת הידיים שהם בחינת עשייה, בחינת ממון הנמשך על ידי מעשה ידיו, צריך לשאת את בחינת הידיים אלו להדעת. ואז כשמקשר העשייה, דהיינו הממון להדעת, משם נמשכים כל הברכות כנ"ל, בחינת וברכך בכל אשר תעשה. וזהו, וישא אהרון את ידיו, ואז דייקה ויברכם ברכת כהנים. יברכך השם בממון, וישמרך מן המזיקין. כי אז נמשך ממון דקדושה, שהוא בחינת ברכה, שהוא משומר מן המזיקין והסתראחה, שהם בחינת אנפין חשוכין. כי הממון מקושר להדעת, שמשם נמשך ברכה, בחינת אנפין נהירין, בחינת או פני מלך חיים כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזהו, יאר השם פניו אליך, בחינת אנפי נהירין, כי זה עיקר ברכה, כנ"ל. י"ד שייך לאל, וזה בחינת ייאוש ושינוי מעשה, שעל ידי זה יוצא הדבר מרשות האדם, כמו שכתוב בשולחן אורך לעניין גנב וגזלן. ייאוש הוא שיוצא מהדעת של האדם, כי עיקר ייאוש הוא מהדעת. ושינוי מעשה על ידי זה יוצא מבחינת מעשי ידיו של האדם. כי עיקר הממון והקניינים שהם השירות של האדם, הם נמשכים לאדם על ידי שתי בחינות אלו, על ידי בחינת דעת ועל ידי בחינת עשייה וכו', שזהו בחינת כפליים כיולדה הנ"ל. וזהו בחינת ברכה כפולה, בחינת שפע כפולה הנ"ל. ועל כן על ידי ייאוש ושינוי מעשה יוצא הדבר מרשות האדם.